Perpectus tu me desiderabas, tu sapientissimus, prudentissimus. Quocum puero colloquebar, scio te amantes tuos protegere, tanquam eos quite oderunt. Hodie vox mea te non celat, sed clamat scripture et calumnie testimonium ferunt. Ex quo subetu rishatus sum contra puerum quem vici, sed memorem tui non ulcisci statui prius quam meum percuterem. Usque ad extec prebusione meam in campis Elysi, ubi hostem meam maximam adiuvavi, eiusque retribusionem versi plenem pertuli tu consecrationem meam praparabas. Non daret nobis nubes mancuni celeres dicebantum caravelle lusitane, nos extulerunt ab oportu ad pedes tuos. Textulerum tabo porto ad pedestuos.